www.attableek.com, The Reviver of Iman. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم. جس کی قیمت تری کو بیان کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی سنایا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کتاب عنایت فرمائی جو اصل تو حضرت ابن عطاء اسکندری کی ہے مگر اس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ماں تھانوی سے کرایا ہے. چھوٹی سی کتاب میں بہت مضامین ہے کہ نہیں, جس کو کھولے خیال ہوتا ہے کہ یہی سنا دو, سب سنانے لائق, سب سننے لائق, سب کو عمل کرنے لائق. اللہ تعالیٰ ان علوم سے, ان معارف سے جو ہمارے مشائق ہیں, جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں, ہمارے مشائق علماء کے علوم اپنی طرف سے نہیں ہے, سب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سے, احادیث سے ماخوذ ہیں, مستمت مختبس یعنی اقتباس کیے ہوئے ہیں. بہرحال فرما رہے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. ہر وقت اندیشہ ہی ہے, خوف لگا ہوا ہے, دل مضطرب ہے, خدا پر اطمینان نہیں. اس کو ہم نے خود حضرت سے سنا ماشاء اللہ صاحب سے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں گاتا بجاتا جا رہا تھا, بہت سخت قحط تھا. ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی قحط کا زمانہ ہے, لوگ پریشان ہیں, اس زمانے میں مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, حالات جو ہیں سب گانے بجانے کے نہیں ہیں, مولانا بس سمجھ جائیے اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے تسلی, انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت بڑی تسلی ہے. شیخ کی قول میں یہ کسی عمر کو نہیں دیا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کہا اگر پہلے زمانے میں رہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے تو ان کے باپ نے کیا کہا, یا اسفا علی یوسف, یہ کہا اگر یہ کلمہ رہتا تو یہ کلمہ پڑھتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت, بیان کرتا ہی رہتا ہوں کہاں گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے, اللہ ہی کے لوگ جانا, اب کیا رہ گیا, اس بھی تم اللہ ہی کے ہو اور لوٹنا کدھر, اللہ ہی کدھر. اس کلمے میں تسلی بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی سا کوئی خراش آ گیا تھا, معمول, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. حضرت آشا نے کہا یا رسول اللہ میرے کوئی رابع زخم نہیں, پھر اتنی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں, بیوی ہو تو ایسی ہو, مجھ جانا زیرک تھی, ہوشیار, اللہ نے شادی کرا ہی تھے, اسی لیے بہت سے علوم ان کے ذریعے سے امت میں آئے. انا للہ پڑھ یا رسول اللہ, مگر تو بہت معمولی, اس کے لیے اتنا مت بھائی کہ اے عائشہ, اے عائشہ اس کے نتیجے سے تم باخبر نہیں ہو. ہے تو چھوٹا سا, یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے, ہو جاتا نہیں, چھوٹا زخم سب کاٹا جاتا ہے. اب زیادہ سمجھ میں آتی بات. میں نے سنا پہلے کہ ایک دفعہ کہیں اتنا زخم تھا کسی کا, اتنا بڑا کہ مر ہی گیا, کاٹا گیا, یہ زخم چھوٹا سا تھا. انا للہ. بہرحال گاتا بجاتا جا رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی راحت کا زمانہ ہے, سب دنیا پریشان ہے اور تم کو یہی سوجا ہوا ہے گانا بجانا. کہا تم کو نہیں معلوم کہ ہم فراق چودھری کے آدمی ہیں, کارندے ہیں, اس کے پاس اتنا گیہوں کا اسٹال لگا ہوا ہے, اتنا بڑا گیہوں کا اسٹال. میں ایک بدو بھی جا رہے تھے, مجھے تو دو آدمی کی بات ہے, جب یہ سنا تو ان کو آہ نکل گئی اور کہا کہ اس کو اپنے مالک کے گیہوں پہ اتنا اتقار بھروسہ ہے, مجھ کو اپنے خدا کے حصہ پہ بھروسہ نہیں. اللہ اللہ دینے والا ہے. ایک بزرگ تھے, کسی مسجد میں گئے, پوچھا اس امام سے, کسی نے پوچھا کہ تم کھانا کہاں کھاتے ہو, امام نے پوچھا تھا ان سے کہ پہلے میں نماز دہرا لوں تب تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. کہا جس امام کو اتنا بھی اتقال نہ ہو کہ روزی کون دیتا ہے, اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے دہرا لیا, وضو تو سب تھا, وضو غسل سب, لیکن دل کے اندر جو پاکی ہونی چاہیے اس میں کمی پائی انہوں نے. وضو تھے, یہ چیزیں بھی مانا سیکھنے کی ہیں. یہاں تو ظاہری چیز بھی سیکھنے والے نہیں, سو برتا سجائے تبھی نہیں, یہ باتیں چیزیں نعمت ہے, رعایات ہے, باطنی ہے رعایات, کھانے کے پینے کے. اللہ کو بھروسہ, سب چیزیں دیکھا کرتے تھے بزرگ گاندھی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے رکھ لیا پھر تو میرے جو باقی تھا, بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہرس ہے. انہوں نے پوچھ لیے کسی, انہوں نے کچھ اشکال کیا, کہا دیکھو انہوں نے ہدایت یہ کیا ہے کہ اگر کھانا اپنے ساتھ رکھ لیتے توکل کے خلاف نہیں, یہ تعلیم دیا انہوں نے, سفر میں جا رہا ہے آگے کیا ہوگا, تو اگر کچھ رکھ لیا توکل کے خلاف نہیں, توکل دل کا فعل ہے. یہ تعلیمات ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی, یہ نہیں کہ ایک لکڑی سب کو ہاں لیا, سب پھاکا کا نہیں کر سکتے, روٹی پی رہیں گے تو مطمئن رہیں گے سفر میں نہیں. اللہ اس کو اتقال, اپنے مالک کے گیہوں پہ اعتراض ہے اور مجھ کو اپنے خدا کو اس پہ اتقال ہے. بزرگان دین کی نگاہ بلند ہوتی ہے. مولانا میں مدار الدین گیا تھا, وہاں اتفاق سے بیان کیا میں نے اس پر. لڑکے آئے, سب سے زیادہ گجراتیوں کا یہاں بھی نہیں تھی مدار الدین میں. میں نے کہا سب سے بڑی خوشی بات یہ ہے کہ گجراتی لوگ کے طالب علموں کی ہے, میں انہیں سے متعلق ہوں, مجھے بہت خوشی ہے اس بات. میں نے کہا مرے وہاں, میں نے کہا کہ دیکھو ان نمبرات کب دیے جا رہے ہیں, حاضری پہ دیے جا رہے ہیں. فلاں لڑکا سال میں میرا حاضری نہیں ہوا, اول نمبر حاضری پر, پڑھنے لکھنے پر بھی نہیں, نفس حاضری پر. حاضری بڑی چیز ہے. میں نے کہا اعلان, ایک بزرگ کہیں اعلان ہو رہا تھا, ایک بزرگ ایک کہیں مدرسے میں کہیں کہیں بھی اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں ملازم کی تنخواہ بڑھا دو, کیونکہ وہ مترسد فرمان ہوتا ہے, ہر وقت فرمان کے منتظر رہتا ہے, اور ہمیشہ ناسیاں فرسہ ہوتا ہے, چوکھٹ پر ہمیشہ پڑا رہتا ہے اور ہر وقت حکم کیا مرتدر رہتا ہے اس کے بہادر. یہ اعلان ہو رہا تھا, بدھ نے آہ کی جا جانے کے راستے میں کہا یہی حال اللہ کیا ہے, ہر وقت اعلان ہوتا ہے, ہر وقت اعلان ہوتا ہے, فلا کے وظیفے کو بڑھا دو, درجہ کو بڑھا دو, کیونکہ ہر وقت دربار میں حاضر رہتا ہے. متقفین کا درجہ اسی بنا کو بڑھائے مولانا, اعتکاف کچھ نہ کرے, دربار میں پڑا ہوا ہے, عبادت میں عبادت ہی عبادت, سو رہا تب بھی عبادت, جاگ رہا تب بھی عبادت, کوئی مباح چیز بات کر رہا ہے وہ بھی عبادت, ہے اعتکاف, کیونکہ مسرسل پر درگاہ خداوندی میں وہ حاضر ہے. حاضری بڑی چیز, حاضری. ان بزرگوں نے کہا, میں نے بیان کیا, میرا علم بیان کیا, میں نے کہا یہی حال, جیسے ان لڑکوں کے نمبرات کیسے ہو رہے ہیں, حاضری ہو رہے ہیں, ابھی پڑھنے پڑھنے کو نہیں, کون کون لڑکا ہے جو سال میں غیر حاضر نہیں ہوا, حاضر رہا سب کر, اسی پر نمبر دیا جا رہا تھا, میرا علم کی بات کر رہا ہوں, موجود حاضری کی تھی جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, حاضری خود. مسجد میں گیا, مسجد میں ہم رہیں گے, ایک مرتبہ تلاوت نے کیا ہے مسجد میں, عبادت ہے کہ نہیں, دوہر سے کے واسطے تک وہ کیا اعتکاف کر لیا عبادت میں, دوہر بعد سو گیا, یہ اعتکاف کے ساتھ ہے عبادت. متصل سے فرمان, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہا ہے, وہ تصل زخم تھا اس کو بھی سمجھا کہ اللہ اس کو گھٹا بھی سکتا ہے بڑھا بھی سکتا ہے, اس وجہ سے تم غافل نہ ہو, اللہ سے دعا کرتے رہو یا اللہ اسی پر بھائی ختم ہو جائے. اللہ تعالی کے تعلق نسبت جو ہوتا ہے یہ سب باتیں آسان ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ رب العزت کا پورا اتقال, توکل, بھروسہ. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھاگو, انک انت العزیز, آپ عزیز بھی ہیں, زبردست ہے, کوئی آپ سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں ہے, لیکن بعد دفعہ اپنے طاقت کا بھی اظہار نہیں فرماتے کیونکہ وہ حکیم بھی ہیں. ان کا انتر عزیز حکیم. رب بنا اللہ تج اللہ فطرت للذین کفروا واغفر لنا, درمیان میں کیوں لے آئے کا نقطہ ہے کہ بعد دفعہ ابتلاعات و آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, اس میں درمیان میں واغفر لنا بھی فرما دیا ہے, یہ نقطہ ہے اس کا. رب بنا لا تجعلنا فطرۃ للذین کفروا واغفر لنا, کیا جوڑ ہے؟ نہیں, جوڑ یہ ہے کہ بعد میں گناہوں کی وجہ سے دعاؤں کے قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, اس وجہ سے واغفر لنا کر لو تب اس کے بعد آگے بڑھو. یہ حضرت کا نقطہ ہے. رب بنا, ایک زمانے میں اس آیت کو پڑھنے کے لیے دعا کو مولی عیسائیت تھے, مولی عمار صاحب ساتھی بہت اچھے, ان کو کہا تھا کہ الہ آباد کی کوئی مسجد نہ ہو جو اس میں اس کو پہنچانے دو. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. درمیان میں واغفر لنا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, جوڑ اس کا یہ ہے, یہ رہتے رہتے یہ ہے کہ مانگ تو رہے ہو لیکن اگر معاصی میں مبتلا ہو تو ہو سکتا ہے رکاوٹ ہو, اس میں پہلے اپنے دعاؤں کی معافی مانگتے ہوئے آگے چلو. واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم, عزیز آپ ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, ایک آدمی کیا سزا کر سکتا ہے, لیکن چونکہ حکیم بھی ہیں تو حکمت سے خالی کفے نہیں ہوتا, اگر کچھ تاخیر ہو رہی کسی سے سمجھ جائیے تو حکمت کا تقاضا ہے, یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے, ضعیف نہیں ہے, ان کا عزیز حکیم, آپ عزیز ہیں اور حکیم. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ دے, پورا بھروسہ اللہ پر, اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. انکا انت العزیز الحکیم. بہرحال یہ فرما رہے ہیں بس جو ایماندار اس سے آفیت میں ہو جس میں وہ پھنسے ہوں, اس آفت سے سالم ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں, اور اس قدرت سے پاک ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں, اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ کیفیات اگر اس کے دل میں ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ بہت بڑی نعمت اس کو حاصل ہے, شکر ادا کرو اس پر. دیکھیں ہم لوگ کیا شکر ادا کرتے ہیں, کھانا اللہ ملے, یہاں کھانا نہ ملے پر راضی اگر رہتے شکر ادا کرو. یہ اللہ, یہ دین اور یہ طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, صرف چند الفاظ کا اس کا تعلیمات نہیں. اوتی تو جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی تمام انبیاء زیادہ دیا گیا, اونچے خوبا ہمارند طرح داری تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے بھی سب تمام انبیاء کے علم کے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. تب بھی کہتے تھے رب زدنی علما, ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. علم ایسی چیز ہے کہ علم کی طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ علوم کے خزانے دیے گئے تھے 99 حصہ علم, لیکن اس کے باوجود معلوم ہوا کہ چند چیزوں کو پڑھ کر کے اپنے کو بہت بڑا علامہ نہ سمجھو, جب تک اللہ کے معرفت میں ہو. حضرت مفتی محمود صاحب آئے تھے رحمہ اللہ, انہوں نے اسی میں تقریر کیا, قل رب زدنی علما, حضور کو کیا علم کی کمی تھی, مگر اللہ کے علم کے سامنے ہر عالم نبی جیسا جو معلم بنا کے بھیجے گئے تھے وہ اس تو معلم, اسی باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم کو علم دیجیے, صحیح علم دیجیے تاکہ ہم آپ کے راستے پہ چل سکیں. شیطان بہکانے والے موجود ہیں. مفتی صاحب نے اسی بیان کیا ہے, بولیے مائک بڑا. حضرت نے ہمیں پوچھا مولانا نے کس چیز پر بیان کیا تھا, مفتی صاحب نے حضرت اس پر, پھر خود مولانا نے بیان کیا, محمد احمد صاحب نے پھر اس کی تشریح میں بول دیا, قل رب زدنی علما, ہمارے علم کو بڑھا دیا. کسی بزرگ سے کسی نے کہا یا کسی بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر معلوم ہو جائے کہ تمہاری فلاں وقت موت ہو جائے گی ایک دن دو دن بعد کیا کرو گے, پوچھا انہوں نے تم کرو گے کیا, کہا میں طلب علم کروں گا, علم کے ذاتی کو طلب کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا امر نہیں کیا ہے, یہ فرمایا قل رب زدنی علما, یہ چیز ہے جو مانگنے کی ہے. جب نبی کو حکم رہا ہے کہ آپ علم کو مانگیے ذاتی, تو پھر ہمارے وہاں کیا مزہ ہے, چل چیزیں کریم زبان کل رب زدنی علما, آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیے. سب سے کٹھن گھاٹی علم کا ہے, صحیح علم نہیں ہوتا جس سے آگے نہیں بڑھتے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یا اہل اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں تطبیق دینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ اس کے خلاف پڑا, یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے. حضور کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, ہم کو تعلیم کی ضرورت ہے, علم کی کمی کی وجہ سے ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ ٹھیک بات ہم کرتے ہیں, اس میں یہ جو ہے اس میں یہ جو ہے, یہ علم کی کمی کی وجہ سے. فل بعد میں وہی احادیث آئی لوگ پھنس گئے اس میں, یہ اختلاف کچھ نہیں, اختلاف نہیں, سب جوڑ ہے, فرا وقت فرا یہ ہے, جو کامل ہوتا ہے اس میں تدبیر دے دیتا ہے. بس جس کا دل ان قدرات سے پاک ہو اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, ان قدرات سے پاک ہو. شکر کا موقع ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خزانہ ہو اور وہ ہو, وہ نہیں. جو ان قدرات سے دل اللہ کی محبت کے لیے, اس میں قدرات کی گنجائش نہیں ہے. بس ہے جس کو اللہ یہ علوم دیتا ہے, معارفی دیتا ہے, اس کو کیا کچھ نہیں. اللہ کا شکر کہ اس فضل پر جن کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے, جن علوم کے ساتھ مخصوص کیا ہے, اس پر شکر ادا کر اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا ہے, شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے دل کو پاک صاف بنایا ہے, قدرات سے پاک صاف رکھا ہے. اور جب ایسے لوگ دیکھے تو کہے کہ الحمدللہ الذی آفانی میں مبتلا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں میں مبتلا ہے, بیماری نہیں ہے, جو ان قدرات میں جو مبتلا ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو اسے پاک رکھا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ صرف ظاہری پھوڑا دیکھا, جزام دیکھا, بیماری دیکھا تو اس میں پڑتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قدرات سے ہم کو محفوظ رکھا, جس کو اللہ کا شکر ہے. اور دل کو پاک کرو اور دل کو خالی, لا الہ کوئی معبود نہیں, میں بھی معبود نہیں ہوں, اللہ معبود ہے, میں بھی مقصود نہیں ہوں, اللہ مقصود ہے, معبود. اور جب ایسے لوگ دیکھے تو کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی میں, یہ جس میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, پریشان ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے. جیسا کہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کو مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کے حمد کرتا ہے, جسے تجھ کو عافیت دی, اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ بیمار ہم بیمار نہیں, یہ پہ دعا پڑی جاتی ہے. اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسے سے عافیت عنایت فرمائے تو شکر ادا کرو, عافیت ادا کرو. بیماری کی بات بہت نقصان کے نام, بہت عمدہ بات ہے. جیسا کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس میں مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے, جسے تجھ کو عافیت دی, اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کہے جب تجھ کو اسباب دنیا اور میں پھنسے لوگوں سے عافیت عطا فرمائی. یہ دنیا میں پھنسے سوائے سے کچھ ہی نہیں. ایک لمحہ کے لیے بھی من اخلص للہ لمحہ واحدہ, پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ اللہ کے لیے کر لو نجات پا جاؤ گے. اسی ایک لمحے کے لیے دوڑ دھوپ ہے سب, کہ ایک بار تو اللہ نکل جائے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم, بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے, ایک نالے کے لیے لاکھوں کروڑوں نالہ کرتا ہے تاکہ کوئی تو پہنچ جائے, وہ رد نہیں ہوگا, جو پہنچے گا وہ رد نہیں ہوگا, اسی کو لے جا دو. جیسے پھنسے آپ آتا ہے اور دوسروں کو مبتلا کرے اور اس کو حقیر نہ سمجھے, شکر تو کو ادا کرے, لیکن جو مبتلا ہے اس کو حقیر, یہ تعلیم اس کو حقیر نہ سمجھے. یہ ہے تصوف, یہ سلوک, یہ بلکہ بجائے حقیر سمجھنے پر ان پر رحم کر, ارحم علی اہل البلایا, یہ اہل بلا لوگ ہیں دنیا میں, جو اہل بلا لوگ ہیں, چاہے کتنے عائش و عشرت لیں, لیکن اہل بلا ان پر رحم کرو, اللہ نکالو, اللہ نکالے اپنی طرح متوجہ, نہیں ہے نا. اور دوسروں کو مبتلا اور ان کو حقیر نہ سمجھیں, ارحم علی, بہت عمدہ حدیث سے شاید نقل دیا ہوں, نقل بہت سناتے تھے حضرت, ارحم علی البلایا, اہل بلایا پر رحم کرو, جو دنیاوی چیزوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں ان پر رحم کرو تاکہ اللہ اسے اس کو نجات دے. ارحم علی اہل البلایا, بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے اس پر رحم کرے. یہ حضور کی حدیث ہے, ارحم علی, یہ اہل بلایا لوگ ہیں, رحم کرو, اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کرو. یعنی کہ دنیا پھنسے اللہ اور دنیا پھنسا دے, ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نہیں, وہ دعا کرو کہ اللہ اس بلا سے اس کو نکالے اور عافیت میں لے آئے. تعلیم ہے کہ نہیں، اتنی بڑی کتاب ہے، ایک سال سے سنانا میں نہیں کرتی، ختم ہی نہیں ہو رہی. مکے میں بھی دیکھتے ہی رہا اس کو میں، ابھی اتنے نشانات ہیں، یہ دیکھو یہ جو منتخبات ہے، یہ ابھی دیکھا تو میں لکھا ہے 162 اچھا مضمون ہے، تو وہی نکالا میں نے 162 دیکھو ہے، اتنے ہی لکھا اچھا مضمون ہے، جگہ مارانا دیکھ لیا کہ چلو یہ معمولی نہیں ہے، یہ پورا خلاصہ ہے پورے کتاب پہ، اتنا ہر کتاب میں اتنی ہوگا. اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کیا ہوں گا. عارف باللہ حضرت معروف برفی کے فعل کا اتباع کرو. عارف بات مثال دے رہے ہیں، عارف باللہ اگر تم کو سمجھ میں آئے تو سنو، عارف باللہ حضرت معروف برفی کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے، نیکی نیکی تھے، معروف ان کو کہتے معروف یعنی نیکی کہتے ہیں، تو معروف برفی مانے وہ جو سراپا نیکی ہیں، ان کا قصہ یاد کرو. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرفی اپنے یاروں کے ساتھ دجلے میں دجلے سے گزرے، کشتی پر گزرے، ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا، ان کے یاروں نے دوست یاروں نے دوستوں نے جو ساتھی لوگ تھے، دجلہ پر ایک جلسہ دیکھا جو اہل لہ و فسق کو نشاط تھے، سب ناچ گانے مشغول تھے. دیکھا ایک مجمع ہے، وہ بھی سوار تھے، یہ لوگ بھی ناچ گانا کر رہے تھے، ہم لوگ شیئر اس میں ممکن. سب نے عرض کیا کہ اے استاد اس کے لیے بد دعا کیجیے. اے استاد اپنے شیخ سے کہا کہ یہ سب بددین لوگ ہیں، بدماش شرابی کبابی، ان کے لیے بد دعا کیجیے. یہ میں نے شرح کر دیا کیونکہ ایسے لوگ کہتے ہیں. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ تو نے جیسا اس کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی خوش کر. یہ ہے صوفیہ کے آداب، میں ترجمان ہوں صوفیہ کا. اس کو دنیا میں جیسے خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش کر. یاروں نے عرض کیا یہ تو بس دعا کیا کیا، آپ نے اسے دعا کر دیا، یہ تو اشکال ہو گیا فوراً. کہا اے استاد ہم نے بد دعا کو کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو آخرت میں خوش رکھے، ہم تو یہ تھے کہ یہ عائش عشر میں ہیں، ان کو گھر کر دے، یہ مطلب تھا. جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ہم نے کیا دعا کیا، آخرت میں خوش رکھ، کیسے خوش رہے گا، توبہ کر. تو گویا میں نے یہ دعا کیا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ بدماش شرابی کبابی لوگ اگر جنت میں جائیں تمہارا کیا نقصان ہے؟ نہیں کتاب دعا. اسی وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے. اب سنیے، اسی وقت لوگ خوشبو سب اترے، مرد ایک طرف اترے، یہ دیکھیے عورتیں ایک طرف، کہا کہ ایک میں گھر بند، تو کہا عورتیں الگ اتری الگ گھاٹ پر، وہ الگ گھاٹ پر اترے مرد، دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. وہاں تھانی لے گئے. ان میں حضرت معروف کرفی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد و صوفی پیدا ہوئے، وہی جو عیاشی لے مکتے تھے. آئے سوئی شرح دی پر جب گناہگاروں پر نظر پڑے گی، کتنی عمدہ تعلیم ہے مولانا. پر جب گناہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کے علم عدلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے، یہ اس کی کتابیں ہیں، اگر تو ایسا نہ کرے تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں تو نہ پھنس جائے. دلیل نہ سمجھو، پھنس جاؤ گے تم. اللہ اور اسی طرح ان کو دور, جیسے ان کو دور کیا ہے ان کو بھی دور کر دیا جائے. دہو ان کو ذلیل نہ سمجھو, ان کے لیے دعا کرو. شیخ ابو الحسن رحم اللہ کا ارشاد سنو, فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کرو چاہے وہ معاصی میں ہو. ایمان والوں کی تعظیم, اگرچہ وہ عاصی فاسق ہو, اور ان کو نیک بات بتلاؤ, دلی نظر بتلاؤ جا کر کے. دعوت و تبلیغ سب سے بڑی چیز یہ. میں گیا تھا اتنے پرانے کا جوڑ تھا کانپور میں, مولانا سعید احمد خان آئے تھے, انہوں نے بدلا ہے پرانے لوگ. بہت بہت عمدہ تقریر کیا انہوں نے, اپنے پہ نگاہ رکھو. اگر تمہاری دعوت کو کسی نے قبول کر لیا تو سمجھو کہ اس کے اندر صلاحیت تھی جس کی بنا پر قبول کیا. اگر تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا تو اپنے پاپ ملامت کرو کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو لوٹا دے دیا. خود مولا بہت شاندار مار صحیح جانا, کبھی کبھی اپنے پر نگاہ نہ کرنا. اگر وہ قبول کر لے تو اس کی صلاحیت, نہ قبول کرے اپنی عدم صلاحیت. کہا اے پرانو, سوچو سمجھو, پرانے ہو تو پرانے جیسے رہو. باہر جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی زرخیز ہو رہا ہے. سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے اس میں کیسے کیسے پٹور نکل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تم پرانے ہو, پرانے کا اجتماع سمجھو گے تم ہوگے کہ ویسے ہو جاؤ گے پرانے. ایمان والوں کی تعظیم کرا کر, اگرچہ وہ آسی و فاسقی کیوں نہ, کیونکہ ایمان اس کے دل میں ہے. اور ان کو نیک بات بتلا, ہاں یہ ہے نیک بات بتلا ہوں, اور بری بات سے منع کر دوں. اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو, ملنا بھی چھوڑو شفقت سے. ان کو ذلیل سمجھ کے نہیں, چھوڑ دو بھائی ابھی رہنے دو, ابھی ٹھیک ہو جائے گا. نہ اپنی بڑائی جتلانے کو. سبحان اللہ, میں نے لکھ دیا فائدہ, سبحان اللہ کیا خوب فیصلہ ہے. اگر مومن آسی کا نور, فرماتے ہیں کہ اگر مومن آسی, گنہگار مومن کا نور, مومن آسی گنہگار ہے لیکن اس کے قلب کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو نور سے بھر دے. گنہگار کا ایمان ہے, وہ معصیت ہے یہ ایمان ہے, اس کی ظلمت الگ. جب ایمان کا نور آئے گا سب ختم ہو جائیں گے معصیت کے ظلمات. زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے گا یہ نور. تو مومن موتی کا, جب مومن آسی کا یہ ہے, مومن آسی کا نور جب ایسا ہے, جو مومن موتی ہے اس کا کیسا کچھ نور ہوگا. اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں, ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ قول ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ہم نے ان کو وارث بنایا ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظالم ہیں. جب ظالموں کو اپنی کتاب کو وارث بنایا ہے تو پھر جو موتی ہیں ان کو کیسا والی بنایا. یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزہ کیا اپنے بندوں میں سے, تو بعض تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں لیکن ہیں وراثت میں. ہم نے ان کو بھی وارث بنایا ہے دین کا. یعنی ظالم ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے مومن آسی. کم درجے کا مومن بھی بہت کچھ ہے. اور بعد بیچ کے چال چلتے ہیں مختصر, اور بعد نیکیوں میں بڑھے ہوئے وسا لکھون, کہتے ہیں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کیوں کیا تھے حضرت آشا کہتی ہیں ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ سابقون کون لوگ ہیں. حضرت آشا کہتی ہیں تین ظالم لوگ ہیں, جنوں کو اللہ نے چنا ان میں سے ظالم لوگ بھی ہیں, اور اس میں بات کیا ہے, مقتصد ہیں, درمیانی راہ چلنے والے ہیں, اور تیسری جماعت بس سابقون, ان کا کوئی سوال ہی نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ سابقون کا کہا تصور بھی نہیں کرتے, حضرت عائشہ جب کہہ رہی ہے دوسرے کا کہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس راہ کی سمجھ دے اور چلنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل علی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما دے, اطمینان کے نور سے مطمئن فرما دے. اللہ تعالی اپنے اوپر بھروسہ توکل, یا اللہ ان نعمتوں سے ہم سب لوگوں کے قلوب کو برسہ فرما دے, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق, تواضع, انکسار کا معاملہ کرنے کی توفیق دے. ہمارے سب بھائی ہیں, سب کو ہم کو مل کے چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے, عافیت دارن دے. ہم تو ساری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. ساری دنیا جل رہی ہے, آفات اور بلیات میں ہے, بیماریاں طریقے سے, پریشانیاں طریقے کی. اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالی ہم تمام امتیوں پر, تمام عالمین پر, تمام لوگوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.